เรานั้นเมื่อต้องการตริตรึกไปในความคิดเรื่องใดก็ตริตรึกไปในความคิดเรื่องนั้นได้เมื่อเราไม่ต้องการตริตรึกไปในความคิดเรื่องใดก็ไม่ตริตรึกไปในความคิดเรื่องนั้นได้ถ้าเราต้องการดำริไปในความดำริอย่างใดก็ดำริไปในความดำรินั้นได้ถ้าเราไม่ต้องการดำริไปในความดำริอย่างใดก็ไม่ดำริไปในความดำรินั้นได้เราเป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งความมีอำนาจเหนือจิตในกองแห่งความคิดทั้งหลายเราจึงมีปกติได้ฌานทั้งสี่อันเป็นการอยู่ผาสุกยิ่งในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเธอผู้ประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการต่อไปนี้ก็ย่อมทำจิตให้อยู่ในอำนาจได้และเธอนั้นก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิตเจ็ดประการคือ 1. เธอนั้นเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ 2. เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิ 3. เป็นผู้ฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิ 4. เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ 5. เป็นผู้ฉลาดในความเหมาะสมแห่งสมาธิ 6. เป็นผู้ฉลาดในธรรมเป็นที่โคจรแห่งสมาธิ และ 7. เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรม7ประการเหล่านี้แหละย่อมทำจิตให้อยู่ในอำนาจได้และแต่นั้นก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิตท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมนี้อยู่เป็นประจำแน่นอนเวลาที่เราใช้หูฟังเนี่ยคือเสียงมันผ่านทางหูแต่ผู้ที่ฟังเสียงนี้อยู่จริงๆแล้วนั่นก็คือจิตจิตเป็นตัวที่รับเละหมดทุกอย่างในผู้ฟังอะไรต่างๆมันก็พุ่งเข้าไปหาจิตหมดจะเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องที่ทำงานเรื่องที่โรงเรียนเรื่องเพื่อนข้างบ้านเกิดข้างนอกก็จริงแต่ทุกอย่างมันพุ่งเข้าไปสู่จิตหมดดังคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ท่านบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายเป็นที่แล่นไปสู่จิตจิตของเรานั้นถ้าบอกว่าไม่มีที่ตั้งที่ระลึกถึงมันก็จะไหลไปตามช่องทางต่างๆเหล่านี้หมายความว่าถ้าผัสสะที่มากระทบมันพุ่งเข้าไปสู่ใจแล้วเนี่ยถ้าผัสสะนั้นเป็นลักษณะอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจมันก็จะเชื่อมกันกับจิตของเราทำให้จิตของเรานั้นมีความเพลิดเพลินกำหนัดมัวเมาจิตที่มีความเพลิดเพลินกำหนัดมัวเมาในสิ่งที่น่าพอใจจิตนั้นก็จะมีความเศร้าหมองนั่นคือจิตนี่เศร้าหมองก็เดือดร้อนแล้วนะเดือดร้อนด้วยผัสสะที่น่าพอใจที่มากระทบเดือดร้อนเพราะความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาทำให้มีความเศร้าหมองความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นที่จิตนั่นแหละเป็นความเดือดร้อนของจิตมันก็จะถูกลากขึ้นไปตามจิตก็จะวิ่งเข้าหาสิ่งที่เป็นลักษณะนี้แต่มันเชื่อมกันละถามว่าเชื่อมกันด้วยอำนาจของอะไรด้วยอำนาจของกามตัณหาบ้างด้วยอำนาจของภาวะตัณหาบ้างแต่ถ้าเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจไม่ชอบอันนี้มันร้อนร้อนเกินไปก็ว่าเย็นเกินไปก็ไม่ชอบเอาถ้าเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมันก็จะเชื่อมกันกับจิตละทีนี้ทำให้จิตนั้นมีความขยะแขยงเกลียดชังมีปฏิฆะมีความขัดเคืองจิตก็เศร้าหมองด้วยความขัดเคืองนั้นเศร้าหมองนี้ก็ด้วยอำนาจของวิภาวะตัณหาคือตัณหานั่นแหละคือความอยากที่จะไม่ได้มันแล้วก็วิ่งหนีจิตก็เดือดร้อนละ ด้วยความขัดเคืองที่เกิดขึ้นเป็นความเศร้าหมองทำให้จิตนั้นเดือดร้อนจิตนั้นเดือดร้อนทั้งขาขึ้นและขาลงขาที่น่าพอใจก็เดือดร้อนเศร้าหมองเพราะความกำหนัดลุ่มหลงทำให้จิตเป็นเศร้าหมองขาที่ทำให้ไม่น่าพอใจก็ทำให้จิตเดือดร้อนเพราะความขัดเคืองความขยะแขยงความไม่พอใจที่ทำให้จิตเศร้าหมองเดือดร้อนทั้งขาขึ้นและขาลงท่านผู้ฟังมีอุปมาอุปไมยอีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งหมู่บ้านร้างแห่งนี้แต่มีคนเข้าไปหนีจากภัยต่างๆเข้าไปในหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งเข้าไปในเรือนร้างว่างเปล่าหลังหนึ่งรูปคลำภาชนะว่างเปล่าใบหนึ่งอยู่มีคนบอกว่าในที่นี้เนี่ยจะมีโจรผู้คอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาอยู่เสมอจะทำอะไรก็รีบทำซะอิดาคนนี้ที่มาลูบคลำภาชนะว่างเปล่าที่อยู่ในหมู่บ้านร้างหลังนี้พอได้ยินอย่างนี้ก็รีบเพ่นละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยนี้เพื่อเปรียบเทียบภาชนะว่างเปล่าที่อยู่ในเรือนเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนกับอายตนะภายในนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเปรียบเทียบหมู่บ้านร้างที่เดี๋ยวจะมีโจรมาปล้นมาฆ่าหมู่บ้านร้างนี้คืออายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์โจรที่มาคอยปล้นนั้นก็จะทำความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านเสมอคือตานั้นก็จะเดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างหูก็จะเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเดือดร้อนจริงๆท่านผู้ฟังมันจะเดือดร้อนเพราะความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเศร้าหมองจากสิ่งที่น่าพอใจทำให้เราลุ่มหลงเศร้าหมองจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจทำให้เราขัดเคืองเศร้าหมองอย่างนี้แล้วชื่อว่าจิตนั้นตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นแต่ถ้าเราตกอยู่ในอำนาจของจิตที่เป็นแบบนี้สวยแน่นอนไม่ได้สวยธรรมดาสวยมากๆด้วยเพราะว่าจิตที่เป็นแบบนี้ไปตามภาษาที่หมายกระทบมันมีแต่จะลากเราไปทางต่ำจิตนะจิตไปทางต่ำตามบุฟังไปตามสิ่งที่มากระทบแต่มีเพื่อนชั่วสังคมสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่ามันดีมันชั่วอย่างไรแต่มันดีมันน้อยนะเท่าที่เห็นชั่วมันมากภาษาต่างๆโฆษณารายการทางทีวีบทความทางหนังสือพิมพ์ข้อความสื่อต่างๆที่มาทางอินเทอร์เน็ตมีแต่จะลากเราให้พอใจผลักเราให้ไม่พอใจจิตที่เป็นแบบนี้ก็จะเดือดร้อนจากความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นแน่นอนก็จะมีความทุกข์ล่ะความทุกข์นี้แต่ถ้ายังมีบุญรักษาในการที่อาจจะเจอเพื่อนดีเจอคำสอนดีก็ค่อยยังชั่วหน่อยก็จะทุกข์ไม่ค่อยมากแต่ถ้าไปเจอเพื่อนชั่วไปเจอสิ่งที่เป็นอบายมุขไปเจอสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมากขึ้นมากขึ้นไอ้ความตกต่ำไปทางตามอำนาจของจิตนั้นมันอาจจะต่ำไปถึงติดคุกติดตารางอาจจะต่ำไปถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมันน่ากลัวมากท่านผู้ฟังการที่เราจะตกอยู่ในอำนาจของจิตและให้จิตเนี่ยไหลไปตามสิ่งต่างๆอย่างชนิดไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายจะมีความทุกข์มากทีเดียววันนี้ข้าพเจ้าจึงจะได้พูดถึงการจะทำอย่างไรให้จิตนั้นอยู่ในอำนาจได้ไม่ให้เรานั้นตกไปอยู่ในอำนาจของจิตเราตกไปอยู่ในอำนาจของจิตไม่ดีนะเพราะว่าถ้าจิตที่ยังมีตัณหามีอวิชชามันจะเชื่อมกันกับสิ่งที่มากระทบทันทีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่มันเชื่อมกันด้วยอำนาจของตัณหาแต่เหมือนช่างเชื่อมนี่แหละเชื่อมเหล็กออกเหล็กเนี่ยมันเข้ากันดีรอยต่อมันบังเนียนๆไว้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะไรรอยต่อที่ถูกบังไว้ด้วยอวิชชาทำให้เราดูเหมือนตัวเดียวกันแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเสียงที่มากระทบแม่เหมือนเป็นตัวเราเป๊ะเลยแต่ฉันฟังเพลงนี้มันไพเราะเพราะปริ้งแต่พูดถึงเรื่องอกหักแม่เหมือนชีวิตฉันเลยเนี่ยมันคิดว่าเป็นตัวเรามันเชื่อมกันติดโดยอัตโนมัติเราไม่รู้เลยมันถูกหลอกไงจิตมันเป็นไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระทบและถ้าเราไปตามอำนาจของจิตแบบนี้อ ย่างที่ว่าไปตามแน่นอนไปตามสิ่งที่คนอื่นเขาจะลากไปนะใครมีอำนาจทางสื่อมากก็ลากไปตามคนที่เขาจะจูงจมูกเราไปได้เหมือนควายนะผู้ฟังถูกก็จูงจมูกไปมันได้เรื่องที่ไหนอันนี้คือลักษณะของจิตที่ถูกหลอกอยู่นะถูกหลอกให้ไปยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวมันของมันแต่อย่าลืมสิท่านผู้ฟังอย่าลืมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลักการก็คือว่าจิตจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติประพัดสอนอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแน่นอนล่ะสิ่งที่ชาวโลกสมมุติกันว่าเป็นเรื่องดีเรื่องงามมันจะทำให้เกิดความสุขอันนี้มีได้แน่นอนมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มากระทบเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้ก็มีแต่สิ่งที่ชาวโลกเขาสมมุติกันว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจเรื่องที่น่าขยะแขยงเกลียดชังเอานี่ก็สมมุติไปก็ไม่มีปัญหาเป็นเรื่องของโลกก็เป็นอย่างนั้นจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ต่างๆก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่มีความประพัดสอนในการรับรู้ไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันอันนี้เราต้องทำความเข้าใจจิตที่เข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆนั้นก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากภาษาที่มากระทบนั้นก็ส่วนหนึ่งมันก็ละส่วนกันแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตัวหนึ่งตัวเดียวกันเนี่ยความเห็นนี้มันไม่ถูกคอยเชื่อมคอยดึงคอยลากเราให้ไปเป็นธาตุของมันอยู่เสมอจึงจะต้องเห็นให้ถูกต้องว่าจิตที่มีธรรมชาติประวัติสอนเป็นอย่างนี้สิ่งอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบ้างสุขบ้างทุกบ้างทำให้เราโกรธบ้างโลภบ้างหลงบ้างมันเป็นคนละอันกันคนละส่วนกันพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้นั่นคือท่านทำได้แล้วนะท่านจึงมาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเรายังทำไม่ได้พอทราบข้อมูลที่พระพุทธเจ้าเอามาบอกตรงนี้แล้วก็ให้พยายามทำให้มันได้ซะแต่ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะจริงๆมันเป็นงี้เอ๊ะเราจะทำไงให้ได้อย่างนั้นให้ได้ถึงความที่อารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มากระทบต่างๆหูนั้นมันเป็นคนละส่วนแยกกันไปกับจิตของเราที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ตรงนั้นแต่คือคนที่ไม่ทราบข้อมูลเนี่ยก็จะหลงเพลินไปอย่างที่ได้เคยหลงเพลินมาในคิดว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตัวฉันเป็นอย่างนี้จะให้ฉันมีความสุขเธอต้องทำอย่างนี้ในคิดว่าตัวจิตนั้นเป็นมาจากอารมณ์ที่มีสิ่งกระทบจากภายนอกคือถ้าเขาไม่ทราบความจริงไม่ทราบข้อมูลนี้เขาก็จะไม่ได้มาปฏิบัติธรรมไม่ได้จะมาฝึกในการที่จะให้แยกให้เห็นแต่ถ้าพอเราทราบแล้วว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติประพัดสอนนะมันเศร้ามองจากกิเลสที่เป็นอาการตุกาจรมาได้จิตนั้นมีธรรมชาติเป็นประพัดสอนบริสุทธิ์แล้วจากกิเลสที่เป็นอาการตุกาจรมาได้วิธีการนั้นก็มีอยู่หนังพุทธบทที่ได้เอามาพูดให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกรายการเริ่มต้นท่านผู้ฟังจะทำยังไงให้เรามีอำนาจเหนือจิตไม่ให้เราตกอยู่ในอำนาจของจิตได้เอาแค่ว่าไม่ต้องเรื่องอะไรมากท่านผู้ฟังแค่ว่าบางทีเราจะคิดสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบางทีเราไม่ต้องการคิดสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยแม้เรื่องที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเช่นอกหักบ้างรักคุดบ้างนะหรือประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตคิดทีไรมันกลุ้มใจทุกทีนะไม่ต้องการคิดเรื่องนี้มันดันไปคิดอยู่เรื่อยนะจิตมันน้อมไปในทางนั้นอยู่เรื่อยคิดแล้วก็ทำให้มีความช้ำใจช้ำใจนะทำไมฉันเจอลูกค้าแบบนี้ทำไมฉันมีเจ้านายแบบนี้นะก็ไม่รู้จะแก้ยังไงด้วยเอาจิตไปจ่อตรงนั้นทีไรมันก็กลุ้มใจทุกทีนะหรือถ้าต้องการจะคิดแม่จะคิดแก้ปัญหานี้ยังไงบางทีมันคิดก็คิดไม่ออกหรือต้องการจะระลึกถึงสิ่งนี้เอ๊ะเราวางช้อนไว้ที่ไหนวางกุญแจไว้ที่ไหนเราวางกระเป๋าตังค์ไว้ที่ไหนเราวางแว่นไว้ที่ไหนเฮ้ยคิดมันดันคิดไม่ออกเนี่ยเรื่องที่ไม่ต้องการคิดมันดันกลับไปคิดเรื่องที่ต้องการคิดมันดันกลับคิดไม่ออกเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าจิตมันสั่งการไม่ได้จิตที่สั่งการไม่ได้ใช้ไม่ฟังมันไม่ได้เรื่องนะบุฟังเหมือนอย่างเราเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยนะให้มันทำอย่างนี้มันดันไม่ทำแต่มันจะเอาแต่เล่นอย่างเดียวให้มันอย่าทำอย่างนี้มันดันกลับจะทำอยู่ได้สัตว์ประเภทนั้นเนี่ยก็ไม่ดีละในยกตัวอย่างเช่นสัตว์ป่าอย่างนี้เป็นต้นนะเราจับมันมาจากป่าในคิดว่าจะสั่งการมันให้มันมารับใช้ทำนั่นทำนี่เช่นช้างป่าม้าป่าเป็นต้นเนี่ยนะมันดันกลับไม่ทำแต่กลับไม่ทำตามที่เราสั่งเราสอนมันก็ไม่ได้เรื่องยังสู้หมาที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้าน ันนั้นก็ยังดีกว่าดีกว่าเพราะว่าความที่มันเชื่องดีกว่าเพราะว่าความที่มันยังพ่อจะสั่งการได้จิตของเราไม่ต่างกันนะผู้ฟังเพราะสัตว์เลี้ยงนั้นก็มีจิตมีใจคนเราก็มีจิตมีใจเอาถ้าเราจับสัตว์มาจากป่าพยายามที่จะฝึกมันด้วยใช้กระบวนการต่างๆของคนฝึกช้างของคนฝึกม้าคนฝึกช้างเขาก็เรียกควานช้างแต่เขาก็จะมีวิธีการฝึกสัตว์ของเขาอยู่เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังจิตของเราจะต้องมีวิธีการในการที่จะข่มบังคับฝึกมันนะให้มันรู้จักรับคำสั่งในการที่จะตรีตรึกเรื่องใดก็ให้ตรีตรึกได้อย่าไปคิดเรื่องใดก็ไม่ต้องคิดได้พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตนั้นทำอย่างไรเราถึงจะทำให้จิตนั้นอยู่ในอำนาจได้รับคำสั่งได้เหมือนกับสัตว์อาชาไหนในที่รู้จักคอยรับคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างดีวิธีการพระพุทธเจ้าได้ให้ไว้7อย่างในผู้ฟังตามพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้เอามาอ่านตั้งแต่ตอนต้นรายการคือเป็นผู้ฉลาดในสมาธิคำว่าฉลาดในสมาธินั้นหมายความว่าเราจะต้องรู้จักความที่สมาธินั้นเป็นอย่างไรอย่างไรและมีกี่ขั้นแต่ละขั้นมีรายละเอียดอย่างไรมีข้อดีข้อเสียมีอาพาธของมันอย่างไรอย่างไรนี่คือความฉลาดในสมาธิตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์อันเดียวนั่นก็คือมีอยู่4ขั้นถ้าเหนือขึ้นไปสูงขึ้นไปก็มีอีก4ขั้นในขั้นที่9ก็มีนั่นคือเรื่องของชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4รูปสัญญาสมาบัติในขั้นอากาสานัญจายตนะจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะและขั้นที่9ก็คือสัญญาเวทายตานิโรธแต่ละอย่างมีองค์ประกอบอย่างไรอันนี้เราต้องเป็นผู้ฉลาดในการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวองค์ประกอบต่างๆในแต่ละขั้นตรงนั้นนะซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าก็นำมาพูดอยู่ในรายการอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเอาในขั้นแรกก่อนนะเป็นเบื้องต้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าในขั้นที่1คือจิตใจของเรานั้นไม่มีความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนะมีแต่ความคิดในทางที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามมีความคิดในลักษณะที่เป็นกุศลมีความคิดอย่างนี้แล้วนะเป็นความคิดชนิดที่เป็นคำพูดก็ได้เป็นภาพก็ได้แล้วจิตใจนั้นมีปีติมีสุขเกิดขึ้นทั่วทั้งตัวอันนี้คือลักษณะของสมาธิขั้นที่1เอาฉลาดในแง่มุมต่างๆเหล่านี้ในข้อที่2จะต้องเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิน่ะ2 3 4เข้าสมาธิดำรงอยู่ในสมาธิออกจากสมาธิคนที่ฉลาดในเรื่องสมาธิในข้อที่1นั้นต้องระวังอยู่ต้องรู้ด้วยว่ามันไม่ใช่พูดถึงการที่คุณจะต้องมานั่งหลับตาดูหนังตาอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอิริยาบถต่างๆเดี๋ยวคุณอาจจะขับรถอยู่ทำงานอยู่เราสามารถที่จะเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิไม่ว่าจะในที่ไหนได้หรือไม่แต่ก็มาฉลาดในการเข้าสู่สมาธินั้นก็ต้องมีสติด้วยนะแต่บางคนเข้าสมาธิไปตอนไหนฉันไม่เห็นรู้ตัวเลยอยู่ๆมันก็ได้ขึ้นมาฟลุกๆขึ้นมาอ้าวทำได้อยู่ฟลุกๆได้อยู่แต่ถ้าจะให้ฉลาดต้องมีสติว่ามันมาอย่างไรองค์ประกอบต่างๆเกิดขึ้นอย่างไรนะอีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงความที่จะง่ายในการเข้าสู่สมาธิเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนะอดทนต่อผัสสะ5อย่างที่มากระทบนะคือพูดง่ายๆคือเรื่องของกามเนี่ยเราปิดกั้นได้เรื่องของกามเนี่ยเรารู้จักรักษาสำรวมอินทรีย์อดทนไม่ให้สิ่งต่างๆจะมาขัดเคืองไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พอใจหรือเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอย่าให้มันมาเดือดร้อนจิตของเราอดทนต่อทั้งสิ่งที่งามที่สวยที่จะทำให้เราเพลิดเพลินอดทนต่อทั้งสิ่งที่ไม่งามไม่สวยเป็นปฏิกูลที่จะทำให้เรามีความขัดเคืองเราจะเป็นผู้ที่ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิในเรื่องของการดำรงอยู่ในสมาธิตามบุฟังในข้อที่3นั่นก็คือให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความที่มีวิตกเกิดขึ้นมีสัญญาเกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปเนี่ยก็ให้เป็นผู้ที่มีความจำแจ้งในการที่จะดำรงอยู่นั้นก็ต้องดำรงอยู่ด้วยนัยยะว่านานเท่าไหร่ความคงที่ของสมาธิซึ่งอันนี้หมายถึงว่าความที่มันไม่ได้เปลี่ยนเป็นขั้นอื่นๆ เราจะอยู่ขั้นนี้ขั้นที่สมาธิชนิดมีความคิดเราก็อยู่ได้ดำรงอยู่ได้นานเท่าที่เราต้องการอันนี้คือความฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิแน่นอนต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดในข้อที่4ที่บอกว่าเป็นการฉลาดในการออกจากสมาธิแต่คำว่าออกจากสมาธินี่ก็อีกเหมือนกันแต่บางคนนั่งสมาธิอย่างเป็นรูปแบบถึงเวลาเลิกก็ลุกขึ้นเลยปุ๊บปั๊บนะไม่ได้ตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้หรือบางคนหลุดออกมาตอนไหนก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ แต่เราจะทำความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิได้เนี่ยจะต้องรู้จักความที่มันมีอาพาธอย่างไรนี่คือสมาธิแต่ละขั้นของมันเนี่ยจะมีอาพาธอยู่นะเช่นว่าในเรื่องของสมาธิที่ลักษณะไม่มีความคิดเนี่ยคือตั้งแต่ในขั้นที่2ขึ้นไปเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดไอ้ความคิดที่มีอยู่ในสมาธิขั้นที่1เนี่ยมันกลับกลายมาเป็นอาพาธของสมาธิในขั้นที่2ในการที่เราจะออกจากขั้น1ไปขั้น2หรือออกกลับจากขั้น2มาขั้น1เราต้องฉลาดในองค์ประกอบต่างๆตรงนี้ฉลาดในความที่มันจะเป็นอาพาธเห็นแง่มุมในความที่เราจะมีสติสัมปชัญญะในการออกนะออกตอนไหนแล้วองค์ประกอบต่างๆเราต้องเห็นในที่นี้ก็คือมีสติรู้ชัดมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลานี่คือในข้อ1 2 3และ4ในข้อที่5คือความเหมาะสมแห่งสมาธิพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ท่านผู้ฟังเนี่ยเปรียบเหมือนกับทองเวลาที่นายช่างทองเขาจะล้อมทองคำเนี่ยเขาต้องมีการเป่าทองด้วยความร้อนนะพอเป่าทองด้วยความร้อนสีมันก็จะเปลี่ยนพอสีมันเปลี่ยนแล้วมันก็จะไม่รู้แล้วว่ามันสุกหรือยังมันได้ที่หรือยังเขาก็ต้องพรมด้วยน้ำเพื่อให้สีมันกลับเป็นเหมือนเดิมนะพอพรมด้วยน้ำก็ต้องมาคอยดูนะว่ามันได้หรือยังนี่คือ3ขั้นตอนแต่ถ้าจะเอาแต่พรมน้ำอย่างเดียวนะทองมันก็เย็นไม่ได้มีความร้อนเกิดขึ้นถ้าจะเอาแต่ดูอย่างเดียวทองมันก็จะไม่สุกถ้าเอาแต่จะเป่าอย่างเดียวเดี๋ยวทองมันก็จะไหม้เกินไปจึงต้องมีการทำ3อย่างนี้ให้เหมาะสม3อย่างนี้ก็เปรียบเหมือนกับการทำความเพียรคือการเป่าทองคำนะคือบางทีเราเร่งเพ่งจดจ่อให้ใจเราตั้งเป็นสมาธิขึ้นแต่บางทีเราก็ต้องมาดูองค์ประกอบต่างๆในจิตว่าเป็นยังไงแล้วมีปีติมีสุขหรือไม่อย่างไรและดูในรายละเอียดว่าทั่วทั้งตัวหรือไม่นั้นต้องมีการพิจารณาสอดส่องอันนี้คือความเหมาะสมแห่งสมาธิในข้อที่6ท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เป็นผู้มีความฉลาดในธรรมเป็นที่โคจรแห่งสมาธิเนี่ยก็คือหมายความว่าองค์ประกอบอะไรต่างๆที่มันจะเอื้อเฟื้อในการที่จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นแต่ความเอื้อเฟื้อในการที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยเช่นว่าการรู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ข้อที่1 2การสำรวมอินทรีย์อันนี้ข้อที่2 3การที่อยู่เสนาสนะอันสงัดเช่นเสนาสนะป่าเป็นต้นอันนี้ข้อที่3ถัดมาคือการที่รู้จักเป็นผู้เลี้ยงง่ายในอยู่ง่ายกินง่ายอันนี้ข้อที่4ข้อที่5เป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นคือจากกิริยธรรมรู้จักในการที่จะนอนยามเดียวนะไม่หาความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับแต่ยังมีเรื่องของความที่มีต้องอันพร่องอยู่เสมออันนี้จะจัดรวมเข้ากันกับการรู้ประมาณในการบริโภคก็ได้แต่ถัดมาคือการที่ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆและเป็นผู้ที่ได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมกถาต่างๆและการมีเพื่อนดีก็ช่วยได้แต่ธรรมะอะไรที่มันจะทำให้มีสมาธิเกิดขึ้นได้ที่ข้าพเจ้าเคยได้พูดถึงศีลอันเป็นไปเพื่อสมาธิแต่ถ้าเรามีการปฏิบัติในเรื่องนั้นให้อย่างเป็นปกติไม่คลุกคลีกันรู้จักฟังธรรมอยู่เรื่อยๆกินอาหารก็กินพอประมาณอันนี้จะเอื้อเฟื้อจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้คำว่าโคจรนั่นก็คือหมายถึงที่ไปเราไปที่ไหนด้วยธรรมะเหล่านี้จะเป็นธรรมะที่จะทำให้สมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวเนี่ยเกิดขึ้นได้และในข้อที่7ท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของการที่มีอภินิหารในสมาธินะอภินิหารนี่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าคุณจะต้องเหาะเหินเดินอากาศดำดินหรือรู้อารมณ์จิตคนอันนั้นไม่ใช่เรื่องอภินิหารของสมาธิอันนั้นมันคือเรื่องของปัญญาแต่คำว่าอภินิหารเนี่ยหมายถึงการนำออกมาใช้นะการนำสมาธินั้นออกมาใช้นะในที่นี้ก็เช่นว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนเอาสมาธิคุณมาทำข้อสอบนะเอาสมาธิคุณมาจดจ่อในการที่คุณจะอ่านหนังสือนะไม่ไปดู Facebook เล่นอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุในเรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่เรื่องแต่สามารถที่จะจดจ่อทำงานอยู่ในกิจที่เราทำได้เอามาใช้อยู่เรื่อยๆถ้าคุณเป็นคนทำงานเป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นข้าราชการต่างๆเนี่ยจิตที่มีสมาธินั้นสามารถที่จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาในหน้าที่การงานนะถ้าเป็นพ่อแม่จะเลี้ยงลูกเราจะพูดยังไงให้ลูกเข้าใจนะรู้จักมีกุศลบายต่างๆในการที่จะนำจิตที่เป็นอารมณ์เดียวมีพลังตรงนี้มาประยุกต์ใช้ในการงานของเราคำว่าอภินิหารเนี่ยคือการนำออกมาใช้และนำสมาธิออกมาใช้ในรูปแบบต่างๆจะ ะเป็นแบบมีความคิดจะแบบไม่มีความคิดก็แล้วแต่แต่ถ้าเราฝึกในธรรมะเหล่านี้อยู่เรื่อยๆแต่บวังจะฝึกในลักษณะที่เป็นรูปแบบแต่คือคุณนั่งหลับตาดูหนังตาแต่ไม่ได้ยุ่งสูงสิงกับใครหรือว่าในขณะที่เราทำกิจการงานใดๆอยู่เช้ากลางวันเย็นทำให้มากฝึกให้มากแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตให้จิตอยู่ในอำนาจได้จิตที่อยู่ในอำนาจของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเหล่านี้มันจะไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบจะไม่ไหลไปตามเรื่องของโลกจะเป็นจิตที่มีความเหนือจากการควบคุมของสิ่งที่มากระทบพูดง่ายๆคือเหนือโลกนั่นเองเหนือโลกไม่ใช่หลุดโลกแต่เหนือโลกด้วยอำนาจของจิตเนี่ยที่มีมากกว่าอำนาจของสิ่งอื่นให้ธรรมะท่านผู้ฟังเป็นพลังของจิตจิตนั้นจะมีอำนาจด้วยพลังคือธรรมะที่อยู่ในใจพอจิตมีอำนาจด้วยพลังคือธรรมะแล้วมันจะแจ่มใสเจิดจรัสสว่างขึ้นมาจิตนั้นจะไม่ถูกหลอกอีกแต่จะไม่ถูกหลอกให้ไปยึดถือในสิ่งที่มากระทบไม่ถูกหลอกให้ไปยึดถือในอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันผ่านมาผ่านไปเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจิตที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังในความคิดที่จะไปเบียดเบียนเขาเนี่ยก็ไม่มีมีแต่จิตใจที่จะมีความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความอดทนความรักใคร่เอ็นดูในสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวเราจิตของคนที่เป็นแบบนี้ดีแล้วอยู่ในครอบครัวครอบครัวก็ดีด้วยอยู่ในที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่างๆเหล่านั้นก็ดีขึ้นมาด้วยเรารับผิดชอบจิตของเราตั้งบวังรับผิดชอบจิตของเราให้มันอยู่ในอำนาจซะแล้วถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตของตัวเองได้เนี่ยอย่าไปหวังว่าคนอื่นเขาจะมาควบคุมให้อย่าไปหวังว่าคนอื่นเขาจะเอาอำนาจอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้แล้วเราจิตจะมีพลังขึ้นมาจิตจะมีพลังขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังด้วยอำนาจของธรรมะให้ธรรมะเหล่านี้เข้าสู่ในใจของเราธรรมะเหล่านี้เราตั้งไว้ในใจใจที่เป็นแบบนี้จะมีกำลังมีพลังขึ้นมาแล้วในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราจะไปควบคุมจิตคนอื่นแต่คือเราควบคุมจิตของตัวเราเองในจิตของตัวเราเองอยู่ในอำนาจมันไม่มีประโยชน์เลยท่านผู้ฟังถ้าเราจะมีอำนาจในการที่จะควบคุมสั่งการเขาคุณอาจจะเป็นอธิบดีเป็นปลัดเป็นรัฐมนตรีสั่งการคนนั้นคนนี้ได้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าสั่งการควบคุมจิตตัวเองไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องนะท่านผู้ฟังแล้วสิ่งนี้เนี่ยข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะเอาอันนี้ไปสักก้อนหนึ่งสองก้อนนะเอาอำนาจคือทำไปแต่คุณจะสามารถควบคุมจิตตัวเองได้มันไม่ได้ให้กันได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเองทำเองอย่างอำนาจบางทีเขาตั้งให้คุณใช่ไหมคุณเป็นลูกน้องหัวหน้าเขาเลือกคุณมาเอาคุณเป็นหัวหน้าบ้างมีคนที่ใหญ่กว่าคุณเขาให้อำนาจคุณก็ใหญ่ขึ้นมานักการเมืองประชาชนให้อำนาจก็มีอำนาจในการสั่งการแต่จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนอื่นเอาอำนาจมาให้คุณไม่ได้เราต้องฝึกกับเราเองเราทำกับเราเองแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ฝึกไม่ได้ทำไม่ได้ฝึกได้ทำได้ทำได้กันทุกคนทำแล้วมันดีด้วยไม่ใช่ดีเฉพาะกับตัวเองดีกับการงานด้วยโดยเฉพาะยิ่งคนที่ยิ่งมีอำนาจมากๆเนี่ยยิ่งจิตจะต้องมีกำลังมากๆยิ่งจิตจะต้องสั่งการได้มากๆแล้ววิธีการฝึกนั้นก็ไม่ยากนะผู้ฟังแค่เราตั้งสติเอาไว้ตั้งสติให้ถูกต้องโดยใช้สติเนี่ยเป็นหลักก่อนเดี๋ยวใช้สติเนี่ยเริ่มก่อนเริ่มตรงนี้จะเริ่มตรงไหนเอาเริ่มตรงสตินี่แหละสติแปลว่าความระลึกได้ในเราตั้งจิตไว้ให้ดีแต่ตั้งจิตว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละอยู่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าให้จิตนั้นมีพุทโธคือความรู้ในการที่จะฉลาดว่าอย่าไปเกลือกกลัวในสิ่งต่างๆรู้ในการที่จะฉลาดในการที่จะเข้าสู่สมาธิดำรงอยู่ในสมาธิฉลาดในการออกจากสมาธิฉลาดในความเหมาะสมฉลาดในธรรมเป็นที่โคจรฉลาดในการที่จะนำสมาธินั้นออกมาใช้ในเรื่องต่างๆเราทำความฉลาดคนมันจะฉลาดได้ท่านผู้ฟังมันอาจจะต้องโง่มาก่อนคือถ้าโง่แล้วเนี่ยแล้วแก้ไขปรับปรุงตัวนะก็ฉลาดขึ้นมาได้โง่แล้วให้รู้จักแก้ไขแต่คนที่รู้ตัวเองว่าโง่แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองมีสัมมาทิฏฐิอยู่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะผิดพลาดถูกลากถูลู่ถูกลางไปตามผัสสะกี่ครั้งแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วเราไม่แก้ไขอันนี้มันแย่มันดักดานแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วเราพยายามแก้ไขผิด2ครั้ง3ครั้งไม่เป็นไรผิด10ครั้ง20ครั้งแต่พยายามแก้ไขอันนี้มันดีไม่ได้เกี่ยวที่ว่าเราผิดเป็นร้อยครั้งหรือพันครั้งนั้นเราผิดมาตลอดสังสารวัฏแล้วท่านผู้ฟังลองคิดดูเวลายืดยาวนานตลอดมาขนาดนี้เนี่ยยังเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ได้เนี่ยมันก็ยังผิดอยู่นั่นแหละยังไม่รู้ยังไม่เห็นแต่ถ้าเรารู้แล้วเห็นแล้ว พยายามแก้ไขตัวเองอาจจะใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างแต่ละคนไม่เท่ากันก็อย่าท้อแท้ท้อถอยพยายามทำจิตให้อยู่ในอำนาจเอาอำนาจคือธรรมะเหล่านี้เข้าสู่ในใจจิตจะอยู่ในอำนาจของเราได้ผิดถูกมันก็เกิดขึ้นได้ก็ธรรมดาแต่เราให้มีการแก้ไขพยายามปรับปรุงนะให้ธรรมะมีเกิดขึ้นในใจช้าบ้างเร็วบ้างก็พยายามทำเอาเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่แล้วให้เราปฏิบัติแล้วแต่ขอให้ทำแต่ระวังรู้ข้อมูลแล้วอย่าเพิกเฉยอย่านิ่งนอนใจอย่าต้องเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังนะว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ปฏิบัติแต่ให้เราทำเราปฏิบัติเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจเราจะเป็นผู้ที่สามารถตั้งจิตไว้ทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร